to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zalewska-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Koniec negocjacji na szczycie w Brukseli. Jest kompromis w sprawie budżetu Unii i Funduszu Odbudowy. Rano w Warszawie mają się rozpocząć przesłuchania trzech osób zatrzymanych w sprawie korupcji w spółce na Ukrainie. Straty po pożarze katedry w Nantes mogą sięgnąć milionów euro, szacują eksperci. Jest porozumienie w sprawie pakietu finansowego dla Unii Europejskiej. Przywódcy 27 krajów dogadali się 5. dnia negocjacji na szczycie w Brukseli. Uzgodniony został zarówno budżet Unii na najbliższych 7 lat, jak i fundusz odbudowy po pandemii. Są duże cięcia w całej Unii, ale Polskę dotknął minimalnie, wyniosą 3%. Budżet został uzgodniony na poziomie 1,74 biliona euro. Fundusz odbudowy opiewa na 750 miliardów euro. Kompromis wymagał cięć, przede wszystkim w bezzwrotnych grantach. Z 0,5 biliona euro dotacji pierwotnie zaplanowanych zostało 390 miliardów euro. Ostrze cięć nie dotknęło aż tak bardzo Polski, bo wszelkie zmniejszanie wydatków skoncentrowane zostało w programach centralnych, a nie tych przeznaczonych wyłącznie dla naszego kraju. Najwięcej Polska straci na ograniczeniu funduszu na transformację energetyczną. Była jego największym beneficjentem, ale został on zmniejszony. Z 30 miliardów euro pierwotnie przeznaczonych zostało 10 miliardów euro. Zmienione natomiast zostały reguły dostępu do funduszy, tak jak chciała Polska. Nie ma wymogu, by kraje deklarowały w swoich planach narodowych neutralności klimatycznej do 2050 roku. Mowa jest o ogólnym celu całej Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Z naszą brukselską korespondentką połączymy się jeszcze w naszej porannej audycji. Prawdopodobnie po 8 w Warszawie rozpocznie się wstępne przesłuchanie byłego ministra infrastruktury Sławomira N., a także dwóch pozostałych zatrzymanych w sprawie korupcji w ukraińskiej spółce budowy dróg. Według ukraińskich służb Sławomir N. jako szef Ukraftodoru nielegalnie przyjmował pieniądze przy zamówieniach na budowę dróg. Dyrektor Narodowej Agencji do Spraw Zapobiegania Korupcji Artiom Sytnek powiedział, że prowadzi ona postępowanie w sprawie nadużyć i korupcji w ukraińskiej spółce. Na dzień dzisiejszy do odpowiedzialności karnej zostały pociągnięte 4 osoby. Wśród zatrzymanych jest były szef Ukraftodoru, który został zatrzymany na terytorium Polski. Jako że sprawa dotyczy osób związanych z Polską, w śledztwo włączyła się prokuratura w Warszawie. Na 3 miesiące trafi do aresztu 22-latek podejrzewany o zabójstwo 16-letniej dziewczyny mieszkanki Dzierzgowa. Mężczyzna zaatakował nastolatkę w sobotę, gdy kosiła trawę obok domu. 22-latek do tej pory ani razu nie odniósł się do tragicznych wydarzeń w Dzierzgowie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Nie odniósł się do stawionych mu zarzutów, odmówił złożenia wyjaśnień. Przypomnijmy, 22-letni mieszkaniec gminy Nieborów zaatakował nastolatkę nożem przed jej własnym domem w obecności rodziny. Gdy zaalarmowani krzykiem ojciec i brat dziewczyny przybiegli na pomoc, porzucił nóż i uciekł. Wkrótce potem został zatrzymany i przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Łodzi. Czy rzeczywiście mężczyzna w chwili popełnienia zbrodni był w pełni władz umysłowych, czy wiedział, co robi, czy może był pod wpływem narkotyków. To wszystko wykażą badania, mówi Krzysztof Kopania. Istnieje prawdopodobieństwo, że mógł znajdować się pod wpływem innych środków odurzających. Prokuratura planuje również przeprowadzenie badań sądowo-psychiatrycznych. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym już po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. Posłowie skierowali go do dalszych prac. Projekt przewiduje utworzenie funduszu, który ma służyć poprawie zdrowia i jakości życia Polaków. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówi, że projekt jest realizacją obietnicy prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej konieczności wsparcia dostępu do innowacyjnych świadczeń medycznych. Pozwoli również na uzyskiwanie przez dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe świadczeń opieki zdrowotnej w nowoczesnych szpitalach, a w razie konieczności również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Roczny budżet funduszu ma wynieść 4 miliardy złotych. Wyjątkiem ma być ten rok, w którym będą to 2 miliardy złotych. Krytyczne uwagi miał Raymond Miller z Koalicji Obywatelskiej. Mówił, że projekt został źle przygotowany od strony merytorycznej. Mówi się tutaj o dodatkowym funduszu. Nie, proszę Państwa, to nie ma ani jednej dodatkowej złotówki z budżetu państwa. Dlatego, że jesteśmy już po zatwierdzeniu ustawy budżetowej. Nie ma możliwości z budżetu państwa, ze skarbu państwa dać jakichkolwiek pieniędzy. Projekt został pozytywnie oceniony przez stronę rządową. Eksperci szacują straty po pożarze katedry w Nantes. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie podłożenia ognia. Nie wyklucza jednak, że do pożaru mogło dojść przypadkowo. Wydawało się, że pożar nie wyrządził zbyt wielkich szkód poza całkowitym zniszczeniem przez ogień zabytkowych, barokowych organów. Teraz jednak okazuje się, że według wstępnych ocen straty mogą sięgać wielu milionów euro. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że drewniany podest z kilkudziesięcioma schodami wiodącymi do organów nie został aż tak uszkodzony, jak obawiali się tego strażacy gaszący ogień. Według konserwatorów cała zachodnia fasada katedry włącznie z rozetą jest zniszczona. Wypalone są cenne witraże, drewniane ozdoby i sklepienia. Dach, który spłonął w 1972 roku w czasie prac dekarskich i w miejsce drewnianego został położony z betonu, nie ucierpiał w wyniku ognia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie. Będzie umiarkowane, okresami będzie duże. Rano miejscami na wschodzie i południu kraju, a po południu także na północnym zachodzie przelotne opady deszczu. W Karpatach i na wschodnich krańcach możliwe burze i tam prognozowane opady mogą osiągać 15 mm. Temperatura maksymalna 19 stopni na zachodzie, 24 na wschodzie. Nad morzem tylko 18, a wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach w czasie burz do 65 km na godzinę. Będzie to wiatr północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Mamo, leczę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. First you say you will, then you say you won't. How can I go on this way? You're everything I want. You tell me you love me, but I feel alone. Only you can truly give me shelter from the storm. Now it's one of those days when it all goes wrong. say you will, then you say you won't. How can I go on this way? You're everything I want. Now it's waiting. Always the same. Whitesnake w takiej wersji 2020. Dzień dobry. Sprawdza się ten Whitesnake o poranku. Nie pierwszy raz zaczynamy audycję i chyba dobrze. 12 minut po 6. Dzień dobry. Kłaniamy się. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Laszczyńska, Marcin Łukawski. Witamy i mam nadzieję, że ten czas spędzimy wspólnie do 9. Pan już słucha. Panu się kręci łezka, zdaje się. Bardzo się trzęsę i mam łzy w kąciku oczu, ponieważ właśnie w tej chwili jadę z córką. Córka jedzie na obóz. No i tatunio oczywiście ma stres. Nie córka, tylko tata. Także proszę, wsparcie jakąś dobrą nutę. Może jakiś kop rockowy. Tatusiowi się kręci łezka. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ten kop rockowy, to nie wiem. Mam wrażenie, że córka się może ucieszyć, bo będzie Ed Sheeran. Ale nie sam. I feel like a winner. I feel like the one. Bruno Mars, Ed Sheeran, jeszcze kolega z Stapleton, chyba tak się pan nazywa, z tego co pamiętam, 16 minut po 6, 2-2 i 7 trójek, ranek Małpa Polskie Radio PL, także 7-1-3-3-5, zaczynamy. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do 9, zapraszamy na salon polityczny o 8.13. Beata Michniewicz państwa zaprasza, a gościem będzie lider Konfederacji, pan Krzysztof Bosak. A poza tym, szczyt europejski wczoraj, była nadzieja. I think and I am convinced that an agreement is possible. No, jest możliwy, drogi panie, i dokładnie o 5.31 Charles Michel napisał na Twitterze, jest porozumienie. Przywódcy Unii Europejskiej się dogadali po bardzo długim szczycie, naprawdę wyjątkowo długim szczycie. Jest budżet i fundusz odbudowy po pandemii. Beata Płomecka po 7.40 przedstawi szczegóły, a jak się państwo domyślają, szczegóły są istotne, coś tam w nich zwykle tkwi. Zapraszamy po 7.40 Bruksela i Beata Płomecka. A poza tym chwilę wcześniej, po 7.35, pojawi się Piotr Metz. Będzie nowy bohater naszych porannych spotkań. Kto to taki? Jeśli sobie tylko o nim pomyślę, no to przede wszystkim bardzo przyjemnie. Troszkę się też rozklejam. Proszę posłuchać po 7.35. Kto będzie nowym bohaterem? Będzie spotkanie z doktorem Tomaszem oczywiście. No to jest trochę pytanie takie, po co ludziom buty? No to bardzo istotne pytanie, ale nie o to będzie chodziło. Zapraszamy kwadrans po 7.00. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, Ślązak. Będziemy też na Śląsku. Ja, jak wam się zdaje, że Śląsk jest czorny, toście się rubo hachnęli. Sam nie ma ino huty, gruby czy fomiloki. Sam jest też las. O, i o tym też będzie, i to jeszcze za kilka minut, bo przed 6.30 będziemy na Śląsku, opowiemy o niemapie. Dobrze państwo słyszeli, o niemapie. Przed 7.00 urywki z kalendarza, Łukasz Błąd. Przed 9.00 muzyczny rozkład jazdy, Ola Budka. Wszystko się jakoś poukłada. 18 minut po 6.00. Kult i Arachia. Tak to brzmi. Ja mam do tego taty, który jedzie z córką, takie miłe zdanie. Życzę, żeby ta córka wróciła pięknie opalona. O, właśnie. Miłych wakacji, dobrego wyjazdu życzymy. 21,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. I wybieramy się na Śląsk, a nie tylko węgiel, nie tylko kopalnie i nie tylko smog. Śląskie Lasy Państwowe przekonują, że region ten jest pełen zieleni i wydaje nie mapę Śląska, a przeglądała ją Marta Dobrowolska. Przemysł, huty, kopalnie to często pierwsze skojarzenia z Górnym Śląskiem, a przecież jest tu mnóstwo terenów zielonych, urokliwe buczyny, knieje na pofałdowanych terenach pokopalnianych, świetnie przygotowane ścieżki przyrodnicze. Na wyprawy do lasu namawiają leśnicy. Ja, jak wam się zdaje, że Śląsk jest czorny, toście się rubo hachnęli. Sam nie ma ino huty, gruby czy fomiloki. Sam jest też las, w którym możecie się spiknąć z fersztyrem, który wam powie o hazokach, fazanach, leliniach, a w tym lesie możecie się też spaczyć grzybów. Tych już coraz więcej. Grzybobranie to atrakcja dla całej rodziny, która też może stać się pretekstem do poznania okolicy. Gipko weźcie się taką mapa, co to je nie mapa, i blank będzie wam co łonaczyć i łoboczyć w tych naszych górnośląskich lasach. No, to spróbujemy. Taką nie mapę dostałam od leśników. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwyczajna, rozkładana mapa okolicy. Jednak zamiast kropek z nazwami znajdziemy tu ponumerowane, pięknie zilustrowane obrazki. Widzę tu, że są żubry i bardzo bym je chciała zobaczyć na żywo. Mówi Julka, nasza 10-letnia przewodniczka. Dowiedziałam się z tej mapy czegoś, czego jeszcze nie wiedziałam, że na trzech stawach jest Las Katowicki Park Leśny, że w Tarnowskich Górach jest kopalnia srebra. To dwie z 13 w sumie atrakcji wskazanych przez leśników, które mogą urozmaicić leśne wyprawy. Warto wspomnieć kilka bardzo ciekawych, bardzo pięknych miejsc, które przylegają do terenów leśnych, do tych obszarów zielonych, jak Paprocany w Tychach, jak ośrodek hodowli żubrów w Pszczynie, rezerwat bukowy, Segiet, Dolomity. Józef Kubica, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Do zwiedzenia tych bardzo ciekawych miejsc zaprowadzi Państwa mapa, w zasadzie nie mapa, która jest świetnym przewodnikiem, szczególnie dla naszych dzieci, którzy wspólnie z rodzicami spacerują po Górnym Śląsku, odnajdują piękną przyrodę, wiele ścieżek rowerowych, edukacyjnych, fantastyczne zakątki. A do tego wszystkiego dochodzi nauka. Druga strona niemapy zawiera sporo informacji, m.in. wyzwanie do zabawy w botanicznego detektywa. Można dowiedzieć się, jak poznawać kwiatki, drzewa, również też grzyby i czym się zajmuje leśniczy. I ta mapa również zaprasza na leśną kąpiel. Ale żeby się dowiedzieć, co to jest, musicie tą mapę mieć. A dostać ją można za darmo od leśników albo wydrukować samemu. W wersji elektronicznej niemapa dostępna jest w internecie. Do wyprawy w Śląskie Lasy zapraszała Państwa Marta Dobrowolska. Być może ktoś jeszcze podpowie ze Śląska, dokąd się wybrać. 2-2 i 7 trójek. W tej chwili 25 minut po 6. Mysłowic. Nie zmienię się. To... czas i jakoś tak nienaturalny, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do Trójki. Poranne wydanie audycji. Zbliża się 6.30. Krzysztof Zyblewski. Jest porozumienie na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Przywódcy 27 krajów piątego dnia negocjacji zgodzili się co do wysokości unijnego budżetu na najbliższych 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii. Sukces ogłosił szef Rady Europejskiej Charles Michel. Chodzi o pracowników, rodziny, ich miejsca pracy, zdrowie i dobrobyt. Wierzę, że to porozumienie będzie postrzegane jako punkt zwrotny w europejskiej podróży. Są duże cięcia w całej Unii, ale Polskę dotkną minimalnie. Wyniosą 3%. Unijny budżet został uzgodniony na poziomie 1,74 biliona euro. Fundusz odbudowy opiewa na 750 miliardów. W ramach funduszu dostaniemy 125 miliardów w bezzwrotnych dotacjach i 34 miliardy pożyczek. Zarzuty ma dziś usłyszeć Sławomir Ren, był minister transportu, a także gdański biznesmen Jacek P. Dzisiaj mają zostać przewiezieni do prokuratury. Rano śledczy mają rozpocząć czynności. Trzeci podejrzany były szef jednostki GROM Dariusz Z. jest już w stołecznej prokuraturze, ale też nie usłyszał zarzutów. Śledztwo dotyczy zarządzania drogami na Ukrainie. Sprawę bada CBA, a także specjalna prokuratura antykorupcyjna w Kijowie. Więcej kibiców na trybunach, więcej publiczności w kinach i amfiteatrach. Ministerstwo Zdrowia łagodzi część obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Skrócony został dystans społeczny, jaki powinniśmy zachować. Z 2 do 1,5 metra. Na stadionie może być od dziś zajęta połowa miejsc. Zniesiony został obowiązek naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach czy amfiteatrach. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Teraz o pogodzie Ola Żaczek. A na dzień dobry, ptasie radio. Przynoszę dziś wytchnienie i spokój i odpoczynek od burz, choć nie wszędzie i nie wszystkim. Przelotne deszcz i burze, ale już nie tak gwałtowne jak wczoraj, do południa mogą się pojawiać miejscami

Szczęścia budzenia. Ania Rusowicz i Paulina Przybysz. Pan Bartosz napisał: rozpocząłem pracę na Śląsku, opuszczając Beskid Żywiecki. To było ponad 10 lat temu. Z racji specyfiki pracy miałem możliwość pobytu na najwyższych obiektach, m.in. w Katowicach, Siemianowicach Śląskich, w Gliwicach. Szokiem było to, ile zieleni jest na tym Śląsku. Wszędzie dookoła las i to szumi. No, panie Bartoszu, właśnie taki jest cel tego przedsięwzięcia, o którym mówiliśmy przed 6.30, cel tej mapy, nie mapy Śląska, żeby uzmysłowić, jak bardzo jest zielono na Śląsku. Chciałem reklamację złożyć dzisiaj na redaktora. Nie obudził mnie z rana i zaspałem. Teraz będę na głodnego szedł do pracy. Jak to tak? O, bardzo przepraszam. Moja wina, to się więcej nie powtórzy, ale uzbroimy pana w wiedzę i taką strawę duchową teraz. Może mnie trochę poniosło, ale zobaczymy. Marcin Pośpiech i prasa poranna. Dzień dobry. Ważne informacje dla przedsiębiorców na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, czyli zapowiadana przez rząd podatkowa rewolucja, a konkretnie wprowadzenie tak zwanego estońskiego CIT-u. W nowym systemie, jak czytamy, ma obowiązywać od przyszłego roku, od większych spółek CIT wzrośnie do 25% i 20% i to stawka obniżona te 20%, a od mniejszych do 15% i 10%. Efektywnie jednak, jak zapewnia Ministerstwo Finansów, opodatkowanie ma zmaleć. Tak zwany estoński CIT będzie polegał na tym, że dopóki spółka będzie reinwestować zyski, dopóki nie zapłaci podatku dochodowego ani w ciągu roku, ani po jego zakończeniu. Stawki w górę, danina w dół, a szczegóły tego rozwiązania na pierwszej i kolejnych stronach dziennika Gazety Prawnej. W Rzeczpospolitej o obawach branży turystycznej, która czeka jak kaniacz dżu na pieniądze z bonu turystycznego. W sumie to rządowe wsparcie szacowane jest na 6 miliardów złotych i chociaż przepisy o bonie obowiązują od soboty, Ministerstwo Rozwoju zapowiada, że obsługa bonów zacznie się na początku sierpnia. Kiedy dokładnie? Na razie takiej daty nie ma, a to sprawia, że są za to wątpliwości branży. Właściciele pensjonatów nie wiedzą, kiedy ich klienci będą mogli skorzystać z bonów, a co za tym idzie, czy w ogóle zdecydują się na wakacyjny wyjazd. Ale zdania są podzielone. W Rzeczpospolitej także opinie hotelarzy, których zdaniem bon pobudzi rynek. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość, mówią wiele osób. Wakacyjne decyzje podejmuje spontanicznie w ostatniej chwili. Taki to dziwny rok także w branży turystycznej. W Rzeczpospolitej także szeroko o kłopotach Sławomira N. Ukraińskie służby twierdzą, że były polityk PO jako szef służby drogowej brał duże łapówki. W grę wchodzą milionowe kwoty, a ukraińskie służby badają przetargi na budowę dróg o wartości 270 milionów euro. Ta historia także na czołówce Gazety Polskiej Codziennie. Drugie dno sprawy Sławomira N. czytamy. Codzienna bada powiązania Sławomira N. z biznesmenem z branży węglowej, który miał byłemu politykowi wręczyć łapówkę. To śledztwo prowadzi prokuratura w Łodzi. Ten temat także obszernie opisuje dzisiejsza Gazeta Wyborcza. A co jeszcze w prasie poza Sławomirem N? To ciekawa sprawa i ciekawe rozstrzygnięcie. Opłata klimatyczna nie dla miast ze smogiem. Turysta z Warszawy zaskarżył w styczniu pobór opłaty klimatycznej w Toruniu, argumentując, że jakość powietrza w mieście nie spełnia norm. Teraz sąd przyznał mu rację, a tę historię opisuje Gazeta Wyborcza. Powietrze w miastach, takich jak wspomniany Toruń, Szczyrk czy Sandomierz, pozostawia wiele do życzenia. Mimo to od turystów pobiera się około 2 zł dziennie, tak zwanego klimatycznego. Teraz wspomniany turysta z Warszawy, który z Toruniem wygrał, pieniądze z klimatycznego chce przekazać na renowację budynków w mieście czy sadzenie tam drzew. Jak mówi, chodzi o zasady, nie o pieniądze. Opłata klimatyczna nie dla miast ze smogiem. Czytamy w Gazecie Wyborczej. W Gazecie Polskiej Codziennie z kolei o drugiej fali pandemii kolejne europejskie kraje wprowadzają nakaz noszenia maseczek ze względu na gwałtowny wzrost zachorowań. Nieprzestrzeganie reguł jest karane grzywnami, a takie obostrzenia przywróciły m.in. władze Hiszpanii, Francji, Włoch, także Czech. I jeszcze coś zza oceanu, to w Rzeczpospolitej celebryta i raper Kanye West, pewnie panu doskonale znany, wkracza na amerykańską scenę polityczną i jak się zdaje zamierza ubiegać się o najwyższy urząd w państwie, a więc Donald Trump i Joe Biden mają konkurenta. Kanye West przedstawił już zręby swojego programu, a w nim bardzo ciekawe propozycje, między innymi postulat darmowej marihuany, to po pierwsze, ale zdaniem Westa każdy rodzic powinien dostać na wychowanie dziecka $1 000 od państwa, tak od ręki. Ja nie wiem, czy już tam w międzyczasie mu nie przeszło z tym kandydowaniem, no ale to bardzo ciekawa propozycja. I jeszcze może zmienić zdanie. Cały czas przypominam, że gdyby tak się wydarzyło, to pierwszą damą będzie Kim Kardashian. Dziękuję bardzo. Marcin Pośpiech, do usłyszenia panu. Do usłyszenia. Panie redaktorze, za 14 minut. 7 już niedługo urywki z kalendarza. Miłośnicy weekendów niech lepiej usiądą, bo informacje są szokujące. Początkowo takie wolne soboty były

Dzień dobry. Co piątek można usłyszeć, że to weekendu początek i wydaje się to być czymś naturalnym i niemal odwiecznym. Dwa dni laby co tydzień to dla niektórych jedyne źródło poczucia sensu życia. A właściwie trzy dni, bo piątki od 12 to już są jak szkolny czerwiec po klasyfikacji, a w poniedziałek do południa też trudno drgnąć z robotą. Wynalazek weekendu jest jednak ciągle bardzo świeży, bowiem mamy dzisiaj dopiero 47. rocznicę pierwszej wolnej soboty. Miłośnicy weekendów niech lepiej usiądą, bo informacje są szokujące. Początkowo takie wolne soboty były tylko dwa razy do roku i to za odpracowaniem. Dopiero dwa lata później w rocznym kalendarzu pojawiło się tuzin wolnych sobót, a następnie dwie lub trzy takie w miesiącu. Nie wiadomo, kiedy popularność zyskało hasło sobota, nie robota, ale mogło mieć znaczny wpływ na uwolnienie tego dnia. Teraz nie mam pewności, czy powinienem to mówić, ale chyba tak. Na dziś przypada rocznica spalenia świątyni Artemidy w Efezie. Do pożaru doszło w 356 roku przed naszą erą w wyniku podpalenia obiektu przez szewca Herostratesa. Faceta owładnęła chorobliwa żądza sławy, a ponieważ na butach wybić mu się nie udawało, postanowił przejść do historii dzięki spektakularnej zbrodni. I jak widać, Gamoniowi się udało. Żeby taką ścieżkę kariery wybić z głów potencjalnych naśladowców, muszę teraz tradycyjnie potępić podpalacza. Ech, Herostrates, durny ty, wstyd, po prostu wstyd. Nieładnie, taki duży chłopak, proszę przeprosić Artemidę. Już, bez dyskusji. 820 lat temu rozegrała się bitwa pod Monreale, jeden z ważniejszych momentów walki Gwelfów z Ghibellinami. Brzmi jak wątek z jakiejś sagi fantazy, a to tylko nazwy włoskich stronnictw rywalizujących o władzę. Ale jeśli ktoś z Państwa ma dzieci i nie są one laureatami konkursów historycznych na szczeblu wojewódzkim, to bez problemu można im wciskać na dobranoc, że Gwelfy porywają nieletnich, którzy unikają sprzątania swojego pokoju, a Ghibelliny potrafią przebić wróżkę zębuszkę nawet o 10 zł, a jak jeszcze chomik ma regularnie wymienianą wodę, to i Gwelfów z dzieckiem są w stanie zawrócić. 21 lipca to także ważny dzień dla dziejów Dzikiego Zachodu. W 1865 roku odbył się pierwszy klasyczny pojedynek rewolwerowców, w którym wygrał Bill Hickok, a w 1873 roku Jesse James dokonał ze swoją bandą pierwszego napadu na pociąg. Scenarzyści westernów do dziś powinni płacić tym koleżkom tantiemy. 51 lat mija właśnie od chwili postawienia przez Neila Armstronga stopy na powierzchni Księżyca. Razem z nim po ziemskim satelicie spacerował Buzz Aldrin, co zajęło panom jakieś 2,5 godziny. W dzisiejszych czasach komórki wyświetliłyby im pewnie powiadomienie, że wykonali dzienny limit kroków, ale wtedy musieli się dowartościowywać sentencjami w stylu "to mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości". Może trochę ich tłumaczy fakt, że komputer obsługujący całą tę misję, rakietę i lądownik obecnie nie podołałby aplikacji przypominającej o piciu. 24 lata temu, jednego dnia, Paweł Nastula, Ryszard Wolny i Andrzej Wroński zdobyli złote krążki na olimpiadzie w Atlancie, a Polska została liderem klasyfikacji medalowej. I czegoś takiego życzę Państwu tego 21 lipca. Oj, bardzo Panu dziękujemy. Łukasz Błąd, do usłyszenia za tydzień. Ja pamiętam ten dzień, kiedy te wszystkie złote medale jednego dnia. Naprawdę pamiętam. Ale było, no były czasy, były czasy. Za 5,5 minuty będzie 7, to chyba już pora na Travisa. Jeszcze nie? Jeszcze nie? Jeszcze nie? Teraz? Teraz tak. Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, broke the will and tore it up, I can't even say why. All my past is shoring up, even on my door won't stop. Good light, so I made it up, and I can't even say why. I can't even say why. And I wonder as I walk away, did I ever love it all the way? Did I open up my heart and say it like I mean it? From the air right to the star, from seeing to believe it all. But as the sun goes in the mirror, coming nearer, a little close. For